Velkommen tilbage til litteraturlisten. Vi har lige snakket om James Baldwins Giovannis værelse, og nu skal vi sidde og snakke om nogle anbefalinger, som vi har i forbindelse med det afsnit. Men inden vi sådan går ned i de der specifikke anbefalinger, så snakker vi også lidt omkring de bøger, vi går rundt og læser lige nu. Mm-hmm. Sofie, mm-hmm. Hvad er du i gang med lige nu? Lige nu? Tak for du spørger. Der er i gang med at læse My Year of Rest and Relaxation, som jeg har lånt af dig. Mm. Meget dejligt. Jeg har sådan lidt semi på den. Meget dejligt. Ja, det var mega dejligt, at låne den der. Jeg er lidt semi på den. Mangler sådan noget 20-30 sider, så jeg tænker, det bliver lige i aftenagtigt. Ja, så kan den heller ikke nå at reddes. Ja, nu ser vi. Jeg ved det ikke, jeg tror bare, jeg er sådan, det er meget værd forventet, og så heller ikke bedre end det. Mm-mm. Og så tror jeg bare, at sådan, måske skulle jeg have læst den en gang lige ud, kommer der hype omkring den eller et eller andet. Så jeg synes bare, at jeg tror også, dengang den kom ud, var den sådan revolutionary. Og nu er der rigtig mange bøger, der minder om den. Ja, så nu er man sådan lidt, okay. Ja, jeg synes, at man skulle have læst den først eller et eller andet. Jeg ved ikke. Ja. Men jeg kan godt se, hvorfor jeg har fået den anbefalet og sådan noget. Men ja. Jeg læste jo den der i Fiskens Tegn, den er The Pisces. Ja. Og den følte jeg ikke samme vibe, men den var bare bedre. Og jeg ved ikke, om det var, fordi jeg læste den dengang, og jeg synes, den var bedre, dengang jeg læste den. Men altså, jeg gav den også 3 stjerner, kan jeg se på min Goodreads. Og sådan, det føler jeg er generøs fra min side. Jeg tror måske jeg gav en 4 stjerner, men hvor jeg var meget tæt på at give den 3. Og jeg tror måske, hvis jeg tænkte mere over det, så ville jeg nok også have givet den 3. Ja. Ja, nu må vi se. Det kan jo være, at den lige bliver hævet op her de sidste par sider. Og så har jeg læst meget Tove Ditlevsen på det sidste. Jeg har læst hendes Københavner-trilogi, som er Barndom, Ungdom og Gift. Og det var lidt sådan, at nu er hun jo lige kommet på kanonlisterne. Jeg føler, det er sådan forfatter, jeg burde have læst, men ikke rigtig har læst sådan særlig meget af. Så nu tænker jeg, Now's the Time har hørt, den her Københavns-trilogi skulle være lidt hovedværksagtig, især Gift. Og ja, hun skriver også meget godt. Jeg var meget glad for alle 3 bøger. Så det tror jeg var, det ved jeg ikke, hvad jeg har med at sige til det. Kanon. Ja, mega fedt med ny kanon og nogle flere kvinder og sådan noget. Ja, mere af det. Ja, meget især overrasket over, at Barndom og Ungdom var god. Jeg føler, jeg har hørt Gift blive hypet mest, og jeg kan godt se, og sådan, hvorfor den er også altså, velskrevet og sådan noget. Men jeg synes faktisk også, Barndom og Ungdom var sådan meget cute og sådan hurtigt læst. Hvad med dig, Jus? Hvad går du og læser? Ja, sidste gang vi sang sammen i litteraturlisten, der var jeg i gang med, eller lige havde læst færdig, Shadow and Bone, og nu er jeg i gang med Siege and Storm, som er Thorin i Grisha-serien, skrevet af Leigh Bardugo. Har haft lidt stillesand i den. Jeg synes lige, jeg har haft lidt travlt med alt muligt andet. Jeg skulle også lige læse Giovanni's Room, midt i, jeg var ved at læse den. Fuck. Ja, det skift. Så jeg har ikke lige, samlet den op her den sidste halvandens uges tid, er også lidt gået i gang med at læse den bog, jeg har sat på til næste måned, som er One Dark Window af Rachel Gillick. Der er lige omkring sådan 120 sider inden, og den er bare vanvittig god. Så jeg glæder mig røv meget til, at vi skal snakke om det. Jeg synes virkelig, at den rammer lige alt det, jeg havde håbet. Så jeg er I'm ready to go, og jeg tror egentlig, det er det, jeg har læst. Jeg bruger også meget tid på at redigere min egen bog, og få den klar til at kunne blive sendt ind til den der konkurrence, så det bruger jeg også ret meget min fritid, læsetid på for tiden. Og det gør jeg også. Altså, det har jeg gjort. Jeg er næsten lige blevet færdig. Mm. Så den har jeg også brugt lidt tid på, fordi den er jo, hvor mange ord er den? Lige over 100.000. Du har nok læst omkring 100.000. Ja, fordi jeg tænkte på det som en Twilight. Oh shit. Det er det jo. Jeg har bare hørt sådan, hvor lang Twilight er i ord, og så måler jeg nogle gange sådan, sjovt. Bøger. Er det en Twilight, eller en lille Twilight, eller en så stor Twilight? Så længe du hygger dig. Eller 2 Twilights. Ja, okay. Det er sådan en enighed. Ja, helt sikkert. Jeg er i gang med en klassiker. Surprise of the century. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sælge det her. Det er sådan meget, det er bare fordi, det er oktober, det bliver sådan rigtig efterår, og så har jeg lyst til at læse sådan noget meget gotisk, og sådan lidt creepy, men også sådan lidt, eller ikke creepy, men sådan spooky. Sådan også lidt, sådan ikke for seriøst, eller sådan noget. Twilight. Så jeg læser, jeg overvejer faktisk. Jeg tror snart, jeg læser Breaking Dawn. Det er den sidste, jeg mangler. Jeg mangler også Breaking Dawn. Åh, hvor gør jeg en buddy read? Kan jeg vælge? Kan man godt smide en 4 i serien, inden så bogklubbog. Decemberbogen, julebogen. Ja. Jeg overvejer lidt at komme i gang med Breaking Dawn, men i mellemtiden, så jeg går i gang med lidt forskelligt, og en af dem, det er Anne Radcliffe's The Mysteries of Udolpho, som er sådan, jeg er ikke så langt i den, men det er sådan lidt i et slot, som der er hjemsøgt. Eller sådan, og så sker der sådan nogle lidt underlige ting, og der er sådan noget romance i den, og der er nogle virkelig gode naturbeskrivelser. Altså, Donutart is having a run for her money. altså nogle virkelig fede beskrivelser. Det tror jeg, det er det, som der holder interessen ved, fordi den er en meget lang bog. Mm. Så det er også sådan meget lidt af den, jeg læser sådan af gangen. Og så har jeg været, er jeg meget sådan, hvor jeg sådan lidt pletlæser lidt forskelligt. Så jeg læser meget sådan efter, hvad jeg sådan lige har lyst til. Og det er sådan, jeg tager måske en bog, sådan, altså sådan nogle bøger, hvor det sådan er essays, eller noveller, eller sådan noget. Og så læser jeg bare sådan, ja, sådan lidt shop around. Ja. Jeg tror, det er for sådan, at jeg sådan finder ud af, hvad jeg gerne vil læse som det næste. Så meget af det seneste lige nu, det har været sådan at blive færdig med nogle af de bøger, ja, som jeg havde gang med, som sådan det lille, eller et lille liv. Er du været færdig med den? Er færdig med. What? Den kværnede. Det føler vi snakker om for sådan en episode siden, du overvejede, om vi skulle gå i gang med den. Ja, der for en måned siden. Det skulle da crazy. Ja. Det ville jeg ikke have kunne gøre med en måned. Jeg glæder til, at vi skal læse den i bogklubben. Nej. Nej. Jesus, okay. Og den kan jeg godt snakke meget. Men jeg føler, at jeg synes, måske den var bedre, for jeg læste den for lang tid siden. Og jeg tror, jeg synes, at den var bedre den her gang, jeg læste den. Og jeg synes, jeg forstår den også mere, end da jeg læste den for nogle år siden. Men nok om, hvad vi har læst, eller er i gang med at læse lige nu. Mm-hmm. Vi skal også tage nogle af anbefalinger på noget, som vi har læst for lang tid siden. Og det skal jo alle sammen handle om Giovannis værelse i en eller anden grad. Ja. Mm-hmm. Men hvis vi starter med Sofie, hvad kan du ellers anbefale? Jeg tror, hvis man godt kan lide Giovannis Room, så kan man måske også godt lide The Will of Loneliness af Radcliffe Hall, som blev udgivet i 1928. Mm-hmm. Det er, hvad jeg måske også vil kalde en moderne queer-klassiker, som du kaldte Giovannis Room i afsnittet. Jeg refererede også til den i forhold til en opgave, jeg har skrevet til den om den på fjerde semester. Ja, det føler jeg også, ja. En opgave, der hedder domestiske lesbiske. Ja, domestiske lesbiske. Så det her, det er sådan min queer, eller min lesbiske pendant til Giovannis Room. Parallellen, den er ligesom, at det handler også om nogle sådan queers, der har nogle svære kår. Og jeg tænker, at den er sådan relevant, ligesom Giovannis Room er relevant for at forstå, at sådan queer mennesker ligesom ikke har haft de samme rettigheder altid, som vi har i dag. Og der er noget sådan historie, og nogen, der har kæmpet nogle kampe før, og sagt det. Altså, det er en ret lang roman. Den handler om en kvinde, som er forelsket i en anden gift kvinde, og noget med deres forhold. Og så senere, så bliver det første verdenskrig. Og så bliver hende og kvinden, som er meget sådan, hvad man nok vil kende, butch lesbian. Det tror jeg, det vil være the det, medical hvor... term. Ja, yes, the medical term. Men hun er i hvert fald meget maskulin. Ja, så under første verdenskrig, så bliver hun ambulanceredder. I know. Og så flytter hun også blandt andet til Paris, hvor hun også møder en anden kvinde, som hun kommer sammen med og sådan noget. Og så har de egentlig et ret langt og sådan smukt romantisk forhold. Men sådan prisen for det her romantiske forhold er også den her ensomhed og isolation, som også ligger titel til bogen, The Will of Loneliness. Så man får både de her sådan queer undergrundsmiljøer, blandt andet både i London og i Paris. Man skiller også nogle af de her sådan lidt mere tunge emner, og hvordan sådan queer mennesker havde det svært. Så jeg er meget stor i samme, stort navn i samme tid, og meget kontroversiel figur. Jeg tænker, det godt lige at hylde hende lidt i dag. Speaking of. Ja. Gamle queer klassikere. Som nok ikke er så moderne igen. Vi er lidt længere tilbage i tiden. 1890. Med The Picture of Dorian Gray, skrevet af Oscar Wilde. Endnu lidt et callback til vores gay trivia fra sidste episode, hvor at vi... Og han også var et svar i hvert fald. Oh my god. Ja. The Influence. Vi har hørt efter, Thomas. Ja. Det kan godt være, vi ikke kunne svarene dengang i episoden, men vi har hørt efter. Vi har dem nu. Vi har lavet vores lektion. Det var sådan en revival. Ja. Jeg stiftede først bekendtskab med The Picture of Dorian Gray på litteraturhistorie, og det er en gammel klassiker omkring manden. Dorian, eller drengen Dorian, som lidt bliver sådan en form for kerne i et trekantsdrama mellem to andre mænd. Der er maleren Basil og hans gode kammerat Henry. Mm-hmm. Og han er ligesom den her virkelig skønne, unge, pæne mand, som de begge to har en lidt en fascination af, og det er sådan noget gammelt, fond de siècle, England, hvor at det hele er sådan lidt grønt og trist og mørkt og gotisk, fordi at det er sådan turn of the century, de tror lidt, at verden skal gå under. Det er sådan lidt, alle er lidt mut hele tiden, men sådan YOLO-vibes. Mm. Og så begynder der så at komme lidt... lidt mutte-vibes og lidt YOLO, og det er perfekt, det er sådan for en budget. Ja, præcis. Prins vil være så stolt af dig. Ja, yeah, I know. Han gav mig også 10 på min opgave om den. Ja. Nej, men der kommer en masse drama i den her vennegruppe, skulle jeg så kalde det, det her trekantsdrama mellem de her mænd, fordi at der er sådan lidt, altså, sådan at Henry føler, at han er hans, og sådan, Henry har ret dårlig indflydelse. Sådan, han gør meget Dorian sådan lidt moralsk grå, og kommer med lidt nogle spicy holdninger, og det synes Basil er mega nederen. Og sådan, ja, der er bare sådan gay vibes, men meget undertrykt. Mm. Og så har du det her maleri af Dorian, som ligesom er omdrejningspunktet for det hele, hvor at Dorian egentlig ikke ældes, men hans ældning sker i maleriet, så han er sådan egentlig evigt ung, men jo sådan flere fejl han begår, og jo ældre han bliver, og jo mere sådan korrupt hans sjæl bliver, jo mere rådner det her maleri også. Så ja, meget spændende tvetydig slutning. Det er en af mine absolut yndlingsklassikere. Jeg har jo ikke elsket særlig mange, så det siger en del, at den har fået 3,5 stjerne, måske den er 4 på min Goodreads. Okay, det er meget godt for en pensumbog. For en Pink One Classic, så er det unheard of. Mm. Så ja, den er helt klart på min topliste. Det, og jeg synes også, altså, hvis man er ligesom en type som mig, som ikke synes, at det er så fedt at læse klassikere, så synes jeg faktisk, at den er virkelig tilgængelig og sådan nem at gå til. Mm. Fordi at sproget egentlig ikke er så wild, og den er heller ikke så lang. Og sådan. Det er ja. Rigtigt. Jeg synes, at den er en god, tilgængelig klassiker. Ja, det synes jeg også. Mm. Og hvis man skal have noget mere, altså fordi jeg føler, at Giovanni's Room, den er rimelig og sådan frankofil. At, ja. At han synes, det er meget nice. Yes. He lives for that. Og så derfor har jeg taget en fransk bog What? Med oui, oui. Også lidt en klassiker, så altså okay. hele podcasten yeah. kommer med nogle klassikere anbefalinger. Jeg har Seri med af Colette, som er en meget... Hvad hedder den på dansk? Seri. Hvad betyder det? Det altså, min, my love. Det er også fordi, der... Min chérie, my love. Mm. Det hedder en morgen chérie, men okay. Men... Det staves lidt anderledes, og det er fordi, der så er en ung mand, yeah. som der er i den her roman, som der hedder Chéri. Og han har et meget turbulent, vildt forhold med en lidt ældre kvinde, som er noget, som man måske ikke sådan ser så meget sexy. I klassikere, mm-hmm. sådan May December, sådan den vej. Sådan, mm. It's giving Bonaparte, Josephine. Nå, no, yes. Det giver Baby Girl med der var sådan, Nicole Kidman. don't mention the war. Oh my god, det var den dårligste film, jeg nogensinde har set. Ja, det var lidt, ja. Ej, føj for helvede. For yeah. Men jeg synes, at Thierry er en bedre version. Nå, virkelig. af det her. Jeg synes, den er meget fed. Og det handler sådan lidt om deres forhold. Og så ham her, Thierry, han er sådan en meget bratty. Sådan, han har sådan lidt sådan Giovanni vibes over sig, sådan personlighed ved sig, og han er meget sådan dekadent. Det er også sådan lidt en dekadent. Yes. Jeg elsker det ord. Det er sådan rigtig elitært. Men det er sådan i start. Dekadente ævre. Ja, ej. Han taler sådan lidt til nutidens ungdom, fordi det starter med, at han har sådan ham, som der ligger i sengen, og så tror jeg ikke, han har noget tøj på, udover at han har han har så bare en perlehalskæde på. Mm. Og det føler jeg meget af TikTok Boys anno 2022. Yes. Så det er det aktuelle i den. right. Sådan den der æstetik. Min næste anbefaling er en ny dansk roman fra 2025 af Mikas Lang, som hedder Bamberg Blues. Han har før kun skrevet digte, og det er hans første roman. Og det er en roman, der foregår i efterkrigstidens Tyskland, hvor hovedpersonen Hilbert vokser op som sådan uægte barn af en sort soldat og en hvid kvinde. Og så handler det ligesom om det her med at have sådan afrikanske rødder i Europa, både sådan dengang, og så er der nogle sådan spor, sådan racismespor sådan frem til i dag. Og så ud over det, så har ham her Hilbert også en undertrykt homoseksualitet, som han sådan ligesom kæmper med gennem hele bogen. Oh, the double whammy. Ja, ærligt. Altså, han taler om intersektionalitet. Men ja, han er sådan, man føler ham først som barn, og så det her med, at han sådan opdager den her seksualitet, og så bliver det bare, ligesom undertrykker den her seksualitet, jo værre bliver det ligesom, og han bliver en lidt hjerteskærende karakter at følge, og klarer det ikke super godt og sådan noget. Så ligesom det her med både at være sådan, have sådan afrikanske rødder, og så samtidig være homoseksuel, og de forskellige ting ligesom forstærker hinanden, og fucker hans liv mere og mere op. Lidt sådan en tragisk bog igen, lidt tung bog, og tænker igen også, at det her med ligesom at kunne anerkende noget sådan historie i de her sådan undertrykkelsesmekanismer, er nice, og det er et nice perspektiv, som også har noget sådan nutidig relevans på, fordi den er skrevet nu, men også har de her sådan spor op til noget nutidigt. Min næste anbefaling, det er en bog, der er blevet udvalgt til Dua Lipas Service 94 Book Club i 2024. Og det er Swimming in the Dark af Thomas Jedrowski, tror jeg. Ikke helt sikker på det der udtale, I'm so sorry. Og det er faktisk en bog, vi har nævnt lidt sådan halvt i en anden anbefaling til episode. Jeg tror måske, det var vores anbefaling til episode til Sayaka Muratas livsharmoni. At den lige kom op og vendte lige hurtigt. Nu har den med som sådan en ægte anbefaling. Swimming in the Dark, den foregår i Polen i 1980, hvor vi følger Ludwig, som er sådan en introvert, et ængstlig person, som går på universitetet, og hele hans klasse bliver sendt på sådan en naturcamp, hvor de sådan skal ud og blive et med naturen. Yeah. Det er så agricultural camp, og det ved jeg ikke helt. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er. Men her møder han i hvert fald Janus, og sammen så har de sådan en meget sådan fortryllende sommer, og det er bare sådan super call me by name, men bedre vibes, hvor det sådan virkelig bare er idyllisk og smukt og mega cute sommer. Men så de så kommer tilbage til Warszawa i Polen, der bliver de så også konfronteret med den her intolerance og korruption, der er i Warszawa. Warszawa. Warszawa. Warszawa. Det hedder ikke Warszawa. Warszawa. Warszawa. Warszawa. Girl, I don't know. Jeg kan bare huske, du har lige været samtale med ham, og så siger hun, Warszawa. Jo, hun er jo albaner, så hun kan godt. Hun kan sige det. Jeg kan sgu ikke sige det. Hovedstaden i Polen. Det er den kolde krig, jo, så der, de skal ikke så meget bede om de der queer-typer på det her tidspunkt. No. Og det er ligesom det, de kan mærke, at de kommer tilbage. Og så må de så beslutte, om de sådan vil overleve og gå fra hinanden, eller om sådan, de på en eller anden måde sådan kan holde sammen og sådan noget. Og det er bare sådan meget trist, meget cute, meget queer. I love that. Jeg synes virkelig, det var et godt sprog, og jeg synes, at den var sådan super, også jeg igen tilgængelig, selvom at sådan, det her var en af de første sådan, voksenbøger, jeg læste på engelsk tilbage i gymnasiet, så jeg synes også, at det var sådan lidt sådan intimiderende at gå ind i, men jeg synes stadig også, at den så også leverede på rigtig mange punkter, og virkelig, ja, bare en nice læseoplevelse, også hvis igen, hvis man sådan, jeg gerne vil have noget queer-litteratur, som foregår sådan lidt i lidt ældre tid, nu synes jeg jo ikke 80'erne er så lang tid siden, men det er det jo lidt værd at være, og så synes man, ja, for eksempel har læst Call Me By Name, og så kan man jo også lige få lidt noget andet, der har minder om den også. Ikke fordi, jeg selvfølgelig vil bringe Call Me By Name, og vi var eneste på at kigge anbefaling. Men ja. Og altså også, at Ludvig, han læser Giovannis værelse. Gør han det? Ja. Han, okay, that's fun. Han tager sådan en ulovlig udgave af den, fordi den ikke er lovlig i Polen. Okay, syge Mita. Elsker. Så han har den med og læser den også. Ej, og der er sådan en ting, der spejler sig. Så den ligger virkelig godt op til... Okay, ej, jeg er ked af, at jeg tog den her anbefaling. Thomas havde tænkt sig at anbefale den her bog. Jeg følte, du havde givet en bedre, bedre forklaring, eller sådan bedre, ja. Jeg har taget sådan en lidt... Jeg ved ikke, om der er sådan noget decideret sådan indholdsmæssigt eller tematisk, som der sådan taler direkte ind til Giovannis værelse. I mean, it hasn't stopped you before. No. Jeg har anbefalet Shakespeare... til The Summer I Turned Pretty. Ja, præcis, så jeg I don't care, the guardrails are off. Yeah. jeg anbefaler Slow Days Fast Company af Eve Babbitt, som er sådan rigtig, hun er sådan rigtig etableret, sådan ikonisk Los Angeles skribent. Hun er sådan forfatter, og sådan lidt journalist, og hun skriver meget om sådan, hvad der sådan sker i sådan Los Angeles-miljøet. Meget sådan 60'erne, 70'erne, 80'erne, sådan lidt Joan Didion. Også. Men den her bog, den er jeg virkelig glad for. Og det er bare, hvor hun meget beskriver sådan de der forskellige miljøer, og også sådan mange af de der kendis-miljøer, som der er forskellige steder. Og sådan, hvad der sådan rører sig, og hun giver sådan bare sådan en god beskrivelse af, og sådan hverdagen i Los Angeles, og hvad er det for et miljø. Og det tror jeg bare sådan taler lidt ind i det der med, at sådan en person, som der virkelig beskriver et miljø med sådan en insider-forståelse, men et outsider-blik, hvilket... Jeg også føler lidt af sådan i Davids sådan måde og en indsigt i sådan det der homomiljø, som der også bliver beskrevet virkelig godt eller virkelig interessant i Giovannis værelse. Hvor han på en måde er en insider, fordi han ligesom også hører til i det her miljø, men at han alligevel sådan er en god fortæller til at beskrive det. Og det synes jeg også, Babbitt, hun er til sådan de her ting. Og så har hun også bare et fedt sprog. Min sidste anbefaling er endnu en lidt sådan tragisk queer-bog. Mm-hmm. Ja. Ja, det var sgu lige det, jeg kunne finde i dag. Men ja, min sidste anbefaling, det er De Forkerte af Camila Sosa Villada, som er en argentinsk forfatter, en bog, der udkom i 2023, og som er sådan baseret på hendes eget liv på sådan gaden og i forskellige sådan queer undergrundsmiljøer i Argentina. Og romanen handler om en ung transkønnet kvinde i en argentinsk provinsby, hvor hun vokser op, hvor hendes egen forældre ligesom sådan fordømmer hende, når hun har en hård barndom. Og så tager hun ind til storbyen, hvor hun så lever som prostitueret, og så finder et ret godt fællesskab med en gruppe sådan andre transkønnede kvinder. Og så en dag så finder de sådan et barn i en hæk, og så tager de der barn til sig og sådan opdrager det og sådan noget. Og det er ligesom det her barn, der heller ikke hører til, og det gør de her kvinder heller ikke nogen steder, og så har de sådan fællesskab med det, og det er meget sådan cute. Jeg ved ikke, om der er andre af hendes værker, der er oversat til dansk, og jeg havde lånt den af en af mine venner, som havde lånt den af sin mor-agtig eller sådan. Mm. Men en god bog og en vigtig bog. Edward Louis og Tori Peters har begge to læst og kommenteret på den og sagt, at den er vild og magisk, og den vigtigste bog, jeg har læst om seksualitet. Très magical. Det er en anbefaling. Voldsom fransk. Ja, jeg elsker at lide på ham. When he speaks like this. Ja, yeah. So cute. He loves writing about literature. Min sidste anbefaling, det er nok no stranger to the queer community. Men måske er der alligevel nogen, der ikke har læst den endnu. Og det er J.K. Rowling. Queer literature. Queer literature. No. No stranger. Wish it was. Det er Rødt Hjerte Blåt Blod af Casey McQuiston. Red, White and Royal Blue på engelsk, hvis man ikke lige kunne genkende den danske titel. Det er også en queer romance mellem Alex, som er USA's præsidents søn. Uma Thurman i filmatiseringen. Er det? Mm-hmm. I know. Okay. Gag. And elsker. She has a bob. Okay. Men det var også bare sådan... Elsker. Okay, jeg har også ikke set filmen. Jeg har hørt fucking meget dårligt om filmen. Yeah. At de kan ikke spille skuespil. Altså Uma Thurman. Slag. Always a slag. Men resten... Ja. Jeg føler, at de spiller meget sådan til det publikum. Ja. Sådan de unge, som der også er sådan ting på Netflix. Ja. Sådan, ja, den er sådan et Netflix-skuespil. Riverdale-skuespil. Ja. Lidt ærgerligt, men either way. Men den handler om Alex, som sagt er søn af USA's første kvindelige præsident. Han skal hjælpe sin mor med den her valgkamp for at blive genvalgt. Der er så bare opstået det problem for Alex, at han er blevet uvenner med prinsen af Wales, der hedder Henry, efter de havde sådan lidt en dårlig introduktion til hinanden, hvor der var lidt miskommunikation og sådan lidt. Så nu er der kommet en diplomatisk krise mellem USA og Storbritannien, og så er de så nødt til at lade som om, at de er bedste venner under den her valgkamp, for at der ligesom ikke skal komme lidt mere ild på det her, eller hvad hedder det, fuel to the flame. Så de begynder ligesom at have det her fake venskab, sådan lidt enemies to lovers vibes, fordi det her venskab, det udvikler sig selvfølgelig til noget andet. Det var meget, meget sjov og sådan goofy. Jeg tror, at grunden til, at jeg ikke personligt gav den mere end 60 år, det er, fordi jeg synes, at det politiske aspekt fyldte lidt meget, og der var rigtig mange Harry Potter-referencer i den. Men det har jeg hørt, at der er blevet lavet om, at det er blevet redigeret ud. Af filmen? Af bogen. Den nye udgave af bogen, altså de senere oplag, der har de redigeret det ud til referencen til Harry Potter at til noget andet. Jeg har ikke lige læst, okay, hvad det er. Okay, men det synes jeg. Swift over. Men jeg synes bare, det er meget sjovt. Er det sådan på grund af Rowling? Det er på grund af, ja. Okay. Fordi det er en gay bog, der italesætter så meget Harry. Jeg kan bare huske, at jeg var fucking meget af det. Ja. Mm-hmm. Det er sådan, oh, it's still Hufflepuff of you-agtigt. Og der var sådan, nej. Den er sådan lidt, det synes jeg meget millennial. Ja, hun er meget millennial, Casey McQuiston. Det var sådan en af mine kritikpunkter. Der var lidt for meget referencer ud til. Lidt for meget millennial. Det var sådan, at hun refererer så meget ud til alt muligt andet popkultur, for at være sådan inde og slæge og sådan være med på beatet. Og det synes jeg bare, nogle gange, det bliver sådan lidt smagløst. Især hvis det sådan, jeg synes tit, det dater en bog ret meget sådan. Så bliver den meget hurtigt ikke aktuel, fordi den så har nogle referencer, der er så gamle, at folk ikke fatter det mere, fordi det er sådan noget internetkultur. Men stadigvæk, altså sjov bog. Meget sådan, jeg føler, den har været en del af sådan queer booktok i lang tid. Men hvis man lige skulle have det sidste skub til at læse den, så synes jeg bare, at man lige får det her. Der er nogle, altså jeg ved ikke, hvor spicy er bogen? Ah, rimelig spicy. Okay, fordi der er også lige lidt i filmen, men der vidste jeg ikke. Ej, det er sådan noget, det er sådan explicit. Så man skal også lige, hvis man er lidt yngre læser, som ikke så gerne vil bede om nogle meget dybe detaljer omkring kønsorganer, så tror jeg ikke, man skal læse den. Dybe detaljer omkring kønsorganer. Jamen, det var sådan, on page, not closed door romance. Okay, shit. Min sidste anbefaling, det er en bog, som jeg faktisk også nævnte i quizzen. Og det er Marguerite Yourcenar. Jeg vidste. Hendes Memoirs of Hadrian. Det er i hvert fald den engelske titel, som jeg kender. Jeg ved, jeg er ikke sikker på original. Men Memoirs of Hadrian, det er bare en slags genfortælling af kejseren Hadrian, som er sådan en af de mest indflydelsesrige. Hadrian, han byggede for eksempel Hadrians mur i Storbritannien, så han er sådan... What a clever name. Ja, yeah, very original. This wall right yeah. here, just built... It's my wall. It's me wall. Hadrian's mur. Write that down. Det er meget sådan... The masculine urge til at bygge noget, som man kan kalde det efter sig selv. Hvad er det? Hvad er Hadrians mur? Det er en lang mur, okay. Som der skulle være til at grænse, sådan, hvor Romeriet gik til i Storbritannien. Nå. Det er sådan lidt en genfortælling af Hadrian, og han er meget sådan kendt for, at han er rimelig homoseksuel. Er på Wikipedia siden for anal sex. Who wouldn't want to be there? One of the golden ones. Certified bottom. Ja, yeah, honorary. Loki er en af de bedst skrevet, jeg har sådan læst. Of all time. Bedste, sådan prosa. Når det kommer til prosa, ja. Sådan, sådan top 10. It gotta be. Altså fordi den er skrevet godt, eller fordi... Altså sådan prosaen i sig selv, sådan er bare... Okay, sygt. Rimelig hot. Hvem havde skrevet det? Pretty steamy, more steamy than red, white and royal blue, if you ask me. Hvem havde skrevet det? Marguerite Yourcenar. Jeg er ikke sikker på udtale, fordi hun er belgisk, så det kan være fire forskellige sprog. Den er, sådan 50'erne, start 50'erne. Mm. Ja, 50'erne. Jamen tak for gode anbefalinger, vennerne. Mm, selv tak. Tak for god ro og orden. Jeg føler, jeg bliver meget inspireret af de her afsnit, faktisk. Det er godt. Ja. Det er godt, der er tit, hvor jeg lige sidder og laver lidt Instagram med forsiderne der, og så er sådan, ej, den vil jeg faktisk gerne læse. Mm. Og så hører jeg afsnittet igen, og så hører jeg sige noget om den, fordi jeg skal prøve at kategorisere den. Og så er sådan, ej. Men det er ikke lige sket endnu, jeg skal låne en af jer. Men det kommer. Måske en dag. Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så vil de nu i gang med at læse One Dark Window af Rachel Gillick, som jo er den bog, jeg har valgt, som vi skulle læse her i november. Jeg er allerede godt i gang. Thomas er lidt gået i gang. Sofie, hun nåede til indholdsfortegnelsen. Ja. Så vi er forskellige steder i vores proces. Men godt i gang. alle er godt i gang. Godt i gang med indholdsfortegnelsen. Yes. Og vi er tilbage med en ny episode den 1. december, hvor vi snakker om den bog. Juletid snart. Ja, that's crazy. Ja. Så indtil da, så er det vel bare at sige, på genlyt. Vi ses.